Імёны гародні. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў. У этэры радыёрацыя праграма «Імёны гародні» і адзін з яе аўтараў Уладзімір Хельманович. Сённяшні выпуск нашай перадачы будзе прысвечаны Кастусю Язавітаву. Сёння падаецца амаль немагчымым, каб аднойчы ў гародні з'явілася вуліца імя Кастуся Язавітава. Немагчымым таму, што шмат для каго ён усё яшчэ калябарант і беларускі нацыяналіст. Ці інакш спярша нацыяналіст, а ўжо канчаткова калябарант. Замест Язавітава, Луцкевіча, Тарашкевіча грамадзяне ўпарта прапануюць Сталыпіна, Машэрава, Рэрыха ці ў скрайнім лепшым выпадку святога Максіміліана Кольбе. Пакуль нават вуліцы імя Быкава ды Карпюка недасяжная раскоша. І, можа, сапраўды не хацелася б у сучасным Гродне, савецкім у горшым разуменні гэтага слова, кідаць пад ногі абыякавага натоўпа каштоўныя для нас імёны. Так што пакуль сапраўды не варта. Тым часам для гародні Кастусь Язавітаў стаўся сапраўднай падзеяй, як уласна і гародня пакінула ў ягоным жыцці адметны адбітак. Сюды ён патрапіў у канцы снежня 1918 году 25-гадовым маладым чалавекам, які з годнасцю насіў мундур беларускага афіцэра. Такім мы бачым яго амаль на ўсіх гарадзенскіх здымках. Бадзёрым, сур'ёзным, нават трошкі ганарлівым. Здаецца, у адрозненне шмат каго з беларускіх дзеячоў Кастусь Язавітаў і ў правінцыйнай гародні не губляў ні хвіліны. У лютым 1919 году ён вылучаўся ад блоку беларускае грамадства ў гарадзенскую гарадскую раду. Быў адным з заснавальнікаў гарадзенскай вучнёўскай грамады, таварыства «Бацькаўшына», ды паспеў выдаць некалькі нумароў газеты з падобнаю назвай. Антон Луцкевіч у сваім дзённіку пісаў пра яго. Увечары прыйшоў Язавітаў. Гулялі мы з ім па калідоры гасцініцы і многа гутарылі. Чым больш я яго пазнаю, тым ён выдаецца больш сімпатычным. Многа ў ім жаноцкага. Каб быў у добрых руках, быў бы з яго добры працаўнік, а то маладое віно яшчэ бродзіць. Аднак галоўнае выпрабаванне чакала Кастуся Язавітава наперадзе. У сярэдзіне сакавіка 1919 году ён быў прызначаны вайсковым міністрам Літвы, камандзірам беларускага палку, які на той момант фармаваўся ў гародні. Шчыра кажучы, з беларускага палку была пакуль толькі назва. Першым прыняць літоўскую прапанову Язавітаў звярнуўся па згоду да Антона Луцкевіча. «Літоўскі ўрад запрашае мяне», – пісаў ён у рапарці да беларускага прэм'ер-міністра, – «на пасаду камандзіра першага беларускага палку. Даводжу аб гэтым да вашага ведама, прашу адказаць, ці не маеце вы якіх перашкод». 14 сакавіка Антон Луцкевіч зацвердзіў Язавітава камандуючым палку і роўна праз тыдзень на Александраўскім пляцы той афіцыйна прыняў камандаванне. Кастусь Язавітаў амаль адразу прыступіў да грунтоўных зменаў у палку, падрыхтаваўшы поўную перабудову штаба. Сваімі дзеяннямі, аднак, ён толькі нацкаваў супраць сябе бальшыню афіцэраў палку, якія да ідэі беларусізацыі ставіліся з адкрытай варожасцю. Так, падчас адсутнасці Язавітава ў гародні, ажно 35-44 афіцэраў палку накіравалі зварот да літоўскага ўраду, у якім звінавацілі Язавітава ў тым, што ён не хвалюецца лёсам палку, а займаецца нейкай скрытай дзейнасцю замест рыхтоўлі да змагання з бальшавікамі. Якраз напярэдадні за разведрэйд на чале атраду першага гарадзенскага беларускага палку ў тыл чырвонай арміі Кастусь Язавітаў быў узнагароджаны крыжам пагоні 4-й ступені. Тым часам праз горад у бок Вільні праходзяць польскія часткі. 18 красавіка ў гародню прыязджае французская місія на чале з палкоўнікам Рэбулем, да якога Кастусь Язавітаў зварочваецца з афіцыйным мемарыялам. Мемарыял сканчаўся наступнымі словамі: «Пакарыць сябе палякам беларускі народ, строящийся сейчас государственны с літовцамі, не даст. Палітика захвата, правадзімая палякамі, создаёт сейчас в Литве вторые Балканы. Если Антанта не примет своевременные меры к воздействию на поляков мирным путем, население Западной Беларуси постоит за себя с оружием в руках». Намагаючыся выратаваць сітуацыю, Кастусь Язавітаў разам з літоўскай дэлегацыяй ад'язджае на перамовы ў Варшаву. 24 красавіка ён вяртаецца ў гародню, дзе даведваецца пра папярэднюю дамову з палякамі пакінуць полк у горадзе. Кастусь Язавітаў выступіў катэгарычна супраць пагаднення і аддаў загад тэрмінова эвакуяваць беларускія часткі. Больш таго, ён нават паспеў дамовіцца з нямецкімі ўладамі на контрансварту для палку. Аднак ад літоўскага ваеннага міністру была атрымана тэлефанаграма з загадам пра тое, што полк застаецца на месцы. Кастусь Завітаў прачытаў загад у прысутнасці ўсіх афіцэраў палку, камендатуры і чыноўнікаў, пасля чаго, перадаўшы камандаванне палкоўніку Антонаву, ад'ехаў у Коўна. А яшчэ праз два месяцы беларускі полк у Гародні быў распушчаны польскімі ўладамі. І ўсё ж такі гэта гучыць. Вам куды? На вуліцу Завітава. Гэта была перадача «Імёны Гародні», якую падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у Этэры «Радыё Рацыя». «Імёны Гародні».